گران و محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف امبیر جلد شروع کی گی سن 2019 محترم ادا بتا سکتا پک کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی اور پجانگیری کی تو مدینہ مسجد سر بخوا کے دو سامہ سر ملائے گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی ادر فروش 0313-85-86-087 رحیم فواد درزی وان نافع دنافع نا روایت تے ان رجلن چی بیشکیو سڑے اتا ابن عمراء راغلی و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تا ایدا نافع کنید دا ابو عبداللہ المدنی داد ابن عمر رضی اللہ عنہ ازاد شو غلامو دیور تا پا باز مغازیو کی رسیدلیو دا فقیه دے دا اوساط تابعین نہ دے او دا د مشهورین بالحدیث نہ دے د ابن عمر رضی اللہ عنہ اکثر احادیث دا د دوی نہ دی امام مالک رحم الله غنتی لوی سڑی و فرمائل وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِن نَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ لَا أُبَالِي أَلَّا أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِهِ زِچِ کَلَ وَاورَمْ چِ نَافِعَ رَحِمُ اللَّهَ دِ إِبْنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُونَ روایت نکل کئی نو بیا پروان نکم چِ دبل چانے واؤنرم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بوی لقد من اللہ تعالی علینا بنافع وی اللہ دا نافع رحمه اللہ پا ذریع پا مو دیر روی رحم کرے کل غلام دلوی مقام خاونوی دا سمر دلوی علم خاون دے امام بخاری رحمه اللہ وی اصح لسانید مالک عن نافع عن ابن عمر په تمام احادیثو کې اصح لسانی سره امام بخاری رحم الله پنیز چغی کی مالک عن نافع عن ابن عمر دي ته سلسله الذهب د سرو زرو کړای دا د 170 هجری کې وفات شوه دی امام نافع وی چی او سڑے راغلے و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تا فقال فرمائلیو ان فلانا یقرؤ علیک السلام یا خو یقرؤ بفتح الیا والراد یقرؤ علیک السلام او پا یو نسخی کدا سم دی چی یقرؤ علیک السلام دباب فعلنا يقرأ يا يقرأ عليك السلام فتا سلام وي فقال ابن عمر رضي الله عنه ورثو انه بلغني بشك شاندار رسيد ماتا انه چه بشك دغسل قد احدثا دپ دن کی نوی نوی کارون پیدا کری بدعاتی کری او مثال پتور دے د تقدیر نه انکار کئ تکذیب کئ ما ته رسیدری چې د پدین کې نوې خبرې رئیسی فین کانا قد احدثا کئ چری ودا سړی چې پدین کې نوې خبرې رئیسی فلا تقرئه مني السلام زما د صرف نور توالیکم سلام موایا. دا د صحابه لوی شان دی. ادین علماء لیکلی چې مبتدع د بدعت د وجنه د سلام واپس کولو مستحق نه دی اگر کد اهل اسلام نه دی. سلام زکه موایا چې مونږ ته خود مبتدعين د هجران حکم دی چې ددا سي خلکو نه مونږه هجران وکړو. دیو جن علماء لیکلی چې لا یجب رد سلام الفاسق والمبتدع بل لا يسن زجرا لهما. وإذا فاسق او د مبتدع سلام واپس کول دا ضروری ندی بلکې سنتم ندی. فإني سمعت بشكذ چم ماوري دلی دي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول چی فرمایل یکون فی امتی وی بزما په امت کې یا راوی وی دا سی الفاظ ویلی او فی ها دی لما یا پا دی امت کی امت الاجابت کی خصف و مسخ خصف پزمکا کی وردن نکی دل و مسخ شکلو نبدلی دل و قذف کانی و پراوریگی دا اسماننا فی اہل القدر ادا و پاغ خلقو کیوی چی اغید تقدیر نیو کسم انکار کئی. رواہ الترمیزی و ابو داود و ابن ماجہ رحمہم اللہ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. بعض روايات کې داسې تفصيل راغره وید ابن عمر رضی اللہ عنہ یو دوسو د اهل شام مناغت به خطونه لیکل دبم ورته جواب ورکولو. نا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته ما ته رسیدلی چې تر تقدیر واره کیسه خبرې کې فیا کان تکتب الیا خبردار ما ته نور خطونه مرا لیگا. ابه ورته دا حدیث فرمایلو. دا مثلا نن تاسو ته اصول کمر روانه ده نو که پاره اکتفا کوي کدلته امام ترمذی دا حدیث حسن ده او صحیح ده. نو دا حسن او صحیح په منس کې خو تعریفونو کې منافات ده. یو حدیث کا حسن وی نو بیا به صحیح ني اګه صحیح ده نو حسن به ني. لکه تاسو کتاب کې د صحیح او د حسن تعریفونه دا واوریدل د دې مختلف جوابونه علماو کړی. ګوره غرابت او صحت جمع کیدی شي او حدیث به غریب وي اسنادن خو صحیح وي خو حسن او صحیح خو نشي جمع کیدی. ځکه د حسن مرتبه دا کم ده د صحیح نه. د دې یو جواب علماء دا کړي وای دا راجیوی اسناد تا دا حدیث په دوو سندونو روایت شوه. نو احدهما اسناد حسن والآخر صحیح. نو سید شری وای نو حدیث حسن ای به اعتبار اسناد و صحیح به اعتبار اسناد. خودل ته اشکال راضی چې بعض احادیث خو په یو سند منقول دي او دا غی بارکه امام ترمذی رحم الله وای چې حسن صحیح نو بیا پی دغه اشکال راضی بازه دا وای چې کی دې شي د امام ترمذی رحم الله اجتهاد دې تر رسیدلې چې دا حدیث حسن دی اباز نور علما دې ته صحیح وای بازه دا سی ویلی دي چې حسن لذاته دی او صحیح لغیره دی وعن علي رضي الله عنه قال سالت خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي رضي الله عنه تپوس کړه او خديجة رضي الله عنها د نبي كريم عليه السلام نا عن ولدين مات لها في الجاهليه پبارد یو دوو بچو کی چراغی مرشیو پا جاہلیت کی زکر دی بی بی مخکم دو نکاحو نشیو دار اللہ دا پیغمبر سره درے ما نکاوا دا ام المومنین خدیجہ بنت خویلت دا دا مخکی دا ابی حالہ ابن زرارہ دا نکاح دلان دیوا تاغی نفس عثیق ابن عائس پا نکاوا غستا او بیا نبی کریم علیہ السلام په نکاح واغستا او دغه وخت کې د دې عمر سلویخ کالو او د نبی علیہ السلام عمر 25 کالو او د الله حبیب د دین مخ کې نکام نه د کړی او چې دا ژوندۍ و نو بل بیبیم په نکاح نه دا غستی او دې د ټولو خلکو نه مخ کې ایمان روړې او د نبوت نمخ کی بیم دی تطواحی روی دا اللہ دا حبیب غطول اولاد سیوا دا ابراہیم نا شیغ دا ماری قبطوی نا و رضی اللہ عنہ نا باکی طول اولاد دا مشری بی بی ندی رضی اللہ عنہ او دا پا مکمک مکرمک وفات شوی دا د دې وفات په مکه مکرمه کې راغله څوک پنځه کال د هجرت نه مخ کې وای څوک سلور وای څوک درې وای او دغه وخت د دې عمر چې وفات کې دا پنځه شپې ته کالو نو دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره پینزویش کالا پاتی شوی ادا پا کبرستان دا معلا کی دفن دا ادا یو مسلم علماء ذکر کئی جی پا دی جنازه چا کڑی وا نو دا وقت جنازی حکم نور آغلے پیغمبر کارل کئی چی بر نوحی راشی عددی مستقل دی موضوع باندې موږ جمعه کې تفصیل کړی دی بی بی بی بی لوی شانو دیو جنا د علماء تقریبا اجماع ده چې دا پټولو بی بیانو کې بهتر ده تپوس کړو د الله د حبیب نه دا دوه بچو بارکه چه اغا وفات شوی و پا جاہلیت کده دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وما فی النار وی اغا دوار پور کی دی قال راوی وی علی رضی اللہ عنو فلم مارا الکراہت فی وجہا کل چوکت نبی علیہ السلام اثر د خبکان د دی پا دی مخ مبارک کی قالوی فرمائی اللہ رأیتی مکانہما کتاو کتو زید دی دوارو لاب غستیہما نخام خاور سرب بغزو ساتی قالت یا رسول اللہ فولدی من کا اولاد زماد تاسونا قال فی الجنہ وی غپ بجنت کنے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان المؤمنین و اولادهم فی الجنه مؤمنان او د دې بچی به په جنت کې وی دي کې دو خلاف نشتا اتفاقی خبره را و ان المشرکین و اولادهم فی النار او مشرکان او د دوی اولاد به په اور کې وی دي کې اختلاف او تاسو ورده مخکې چه علماء لکلی دا اصح قول مطابق دا حکمون مخ کیو رستو پیغمبر تا وحی شوی چه دام دا جنتیانو ندی اب هر حال اختلاف دا علماء پکشتا ثم قرآ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیالستو رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان وروړي او تبعتهم ذریتهم او روان شوی دي د دوی پسې اولاد د دوی بی ایمانن په ایمان سره ګورکا اولاد نه مراد نه بالغ شي نو دې ته وای ایمان تبعی نابالغ ماشومان دا با د مور پلار د ایمان د وجنه مسلمانانی صحابیږي دیته ایمان تبعی وای او کو ذریت اطلاق کله په بالغم کیږي نګور بالغ اولاد دا با په ایمان استقلالی باندې د مور پلار سره وزیک مستقلی ایمان به بالغ بچي العیاذ بالله که کافر دی نو دے دا مور اپلار پا ایمان و اسلام مسلمانی گنا نو پوشوئی پا ایمان استقلالی او پا تبعی بانی الحقنا بهم ذریتهم پی وسبکو ددوی سر اولاد ددوی کسوی غار دی خو پا ایمان تبعی او ککی بار دی نو پا ایمان استقلالی رواه احمد د دې حدیث روایت کړی دی امام احمد رحمه الله دا حدیث امام احمد رحمه الله ذکر کړی دی وېد دې نسبت مسند احمد ته خطا دی دا داغه بچی روایت کړي عبد الله فی زیادات مسند ابیه پوښې په خبره باندې او دغه زیادات د مسند احمد تا علامه هیثمی په مجمع الزوائد کې دا حدیث منسوب کړي او علامہ حسمی وی پدی که محمد ابن عثمان یو راوی دی زین پی جنم او باقی رجال د دی رجال د صحی دی علامہ زہبی میزان الاعتدال کی وی چه محمد ابن عثمان پتن لگی چه سوک دے اب یا امام زہبی وی دی دیو خبر منکر دے نو دا حدیث ذکر کرے Thank you. نو دی حدیث کې سندی کلام هم ده پوه شو په خبره باندې وا نبی هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ده قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لما خلق اللہ آدم ارکر چه پیدا کڑے واللہ آدم علیہ السلام مسوح زہره مسکڑے وشاد آغوی فسقطوان روتیو کل عن زہره دشاد آغوینا کل نسمت هر یوزی روح والا هو خالقها چلا پیدا کون کے دے غیلر من ذریتی دا اولاد دا غوینا الى یوم القیامت درزد قیامت پوری اغطول دشان ورطر ویستل وجال بینین کل انسان منهم او ګرځول او پمن دستورګو د هر یو انسان کې د دوینا وبیشن یو پړک او برېخنا من نورن د نورنا او دا اشاره و فطرت سلیمتا ثم عرضهم على ادم به پیش کړیو په ادم علیه السلام فقال آدم علیہ السلام علی رب من هاولای زما رب دا سوک دی ادا حدیث گرمو پیش کو بعض خلق وی پیغمبر تا عرض و اعمال کی گی نوید دی و جناغ عالم الغیب دے نو دا حدیث زمونگا علماء ذکر گئی چی گرم دی دے کی دا عرض راغل خویلم ورسر نشتا ا پیشی گل خوبی جنی ہے نا نو عرض مستلزم علم لرنے اگر چی دی پر اور باز علماء او روایات ذکر کړي لکبی گا مون مزال ادب المفرد کی حدیث وی تاسو لا دغه کیم تیر دے دا الله حبی ته پجوندون د امت اعمال پیشی وی پا ما بانی عمال پیشو نیک او بد نو پا خوکی می سو قتل چی ده تکلیف شی سوک ده لاری نلری کی اپا ناکار عمالو کی داو چی او سڑے لاری بلغم دا پا مسجد کیو تو کی تام یو مسئلہ چی پا دی خپل خپلوانو عمال پیش کی گی کنا نو دی بارا کیوئی روایات سی هر آغلی دا مسئلہ او ظلمون لٹول آباز علماء پی رسالم لیکلے آ رسالہ لکما سر چاپ اموی چیز خپل و خپلوان و تعمل پیش کی گی دیو جنبائی صحابو ای بوی سجدہ کی دعا کولا چی اللہ دادا سے عمل نمی اوسا تی مامای شہید شویو چی داغنوان دی پی شرمندہ نشم نگو رستا دا عمل ستا مور ستا اپلار خپلوانو ته پیش کئی نو کله ته ګډ وډ ټوله راز دی په ګډ وډو کې تیر کا ټوله شپه دی په ګډ وډو کې تیر کا ناغي چې عمل لوګور نو خفای او دا لوی شرمندگی ده د انسان لپاره دیو چې لګورسل اوقاتو کې باز خلک وي توحید ته پاره بد صحیح احادیث نو مخ لا لړي ته د پیغمبر نو په توحید زیات مین نه چکاله وی چې سګمړی کوي مړی کوي او ریدل نو یا کفر دې کده شرک دروازه کولاږي پیغمبر نه چی ثابت ته نو لکته جوړ باندې او پیغمبر الله عز بالله کولاږي خبره چې حدیثو کې دي اب تسلیمه او هغه په خپل مرتبه کې وساته ثم عرضهم على ادم به پیش کړیو دا په ادم علیه السلام دی عربو دو علماءو خاص کر چکم دفن ماهرین وی ای کلی پا یو مسئله رساله لی کی او داس مسئله نشته چې د عربو رساله پا زرگونو رساله لی کلی رای که کمال وی آئے کیا حدیث او داغی سندی ارسی را جمع کری یو ظلم مدینہ منورہ کے ناس تو نو دا خوراک دا ناس تے بارکے میں ابچنے میں تو گو ردی بارکی چارے سالے لیکے لیکے نا نو جامعات الامام دا یولوی جامعہ دا پریاس کی نو داغی او عالم پی کتاب لیکلے او روٹائی لبسنگا کینی سنگا بے خوری تقریبا اتو سو صفو پوری کتابو دمر زخیم کتاب پدی یو مسئلہ بلا دا علماو ادلوی لیو خلقو پا نظر دلان دی لکی یو دا سی کتاب دی جو دا گوٹ کے ناس دی جسی دیو جی کل خواہ دیتا ابے مثال بطور دی یو لیور کی وی پدی تقریزو کائیو دو پانیو گوری او لکی پی وی بالکل دا کتاب ان کا تلے نه دی وی دا روغ ربط دی بے بلو خی آل تکی کتاب آغای گوٹ پا گوٹو گوری اوا د نظر د لاند دی او باسی ته یو مساو کتابو لیکن اغا ول اغا دکتورانو ګوري چې اغا د فن رجال د احادیث و ماهرین دی نو اغا کتاب یو ډیر وزندار کتاب وی بے پیش کل دا پا آدم علیہ السلام فقال آدم علیہ السلام فرمایلیو ربی من هاولائی زمار بدا سوک دی قال ذریتک الہ العالمین ورتویلی ادا دے اولاد دے فرا رجلا منهم ویکت ویو سڑے ددوین فاعجبہو تاجب کیا چولے وادم علیہ السلام لرا وبی سما بین عینیہی اغپڑک آغا چوپ من دستر گدد کی قال رب من هازا ویدا سوک دے قال داود ودا داود علیہ السلام دے فقال آدم علیہ السلام ویلی اے رب زمار بکم جعلتا عمرہو تاد دو عمر سمرا لکل دے قال ستین سنا ویش پیت کال قال رب زیدہ من عمر اربعین سنا وی زیاد کد تا دو عمر زمان سلویخ کالا ورتا نورم سیوا کا قرطا ستے یو حدیث پا مشکات شریف کی را روان دے اگر ای مشکات شریف سلور سوا صفحو گر ای دی کی فصل ثالث کی دا اول حدیث دے وروگو دا حدیثو گو رئی دی زیل راشے وی فینی قد جعلتو لہو من عمری ستین سنا وی ما دخپل عمر ندلش پیت کالا ورکل آل تیوی سلوی اخ کالا میں ورکل دلتا سوئی شپیت کالا نا حدیثو کی ظاہران اشکال لے علماء لیکن اشکال نشتا ولی سلویخ ورکل بے پیشل سیواکل نوالتا چوئی سلویخ تے ورکل دام سیدی دا پاول کیو عدل تشپیتا وی داشری ورسر نور سیواکری داشری سوکل نور ورسر سیواکل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمای فلم من قضا عمر ادم کل چی تیر شو ختم شو عمر د ادم علیہ السلام ال 40 مگر سلویخ پاتیو جاءه ملک الموت راغ ورت ملک الموت چستا خصو خود مرگ وقت دے فقال آدم اولم یبق من عمری 40 سنا آیا زماد عمر نسلویخ لا پاتی نوی قال اولم توتها ابنک داود وی آیا تا داخپل بچی داود علیہ السلام تنو ورکڑی نداغی نهیرو ندهیر دیو جنا فجهد آدم فجهدت ذريته انکار یو کو دهیر د وجنن انکار ک یو اولاد د دوی ونسی آدم او هرشیو د آدم علیه السلام نفاکل من الشجرتی نو په هیر د غونه نه خوراک کړو فنسی ذریته اولاد باندې مهر رازی وخطوا آدم وخطوا ذریته ای خطا شیو په اجتهاد کې نو اولادم خطا کیږي رواه ترمذی او تا حدیث امام ترمذی ذکر کړه په تفسیر د سوره اعراف کې امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح اول تدا فصل ثالث په اول کې مثیر شو نو د آیات او د حدیث په من کې په بعض الفاظو کې مخالفت او داغي تطبیق کو شو وانا بالدرد رضی الله تعالی عنہ دا بالدرد رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيد النبي عليه السلام نقل كي قال خلق الله آدم حين خلقه پیدا کړو الله آدم عليه السلام کوم وخت کې پیدا کړو فدور بكتفه اليمنى نو وهلي ودا غيدا وغخي مسکړي وا زور پګنو ما نا غانو راځي فاخرج ذريه بيضاء رئيسته او اولاد سپين نوراني كانهم الذر صاحب ويګني دا وړي وړو واړ میګيدي ودربكت فهل يسرا او وهلي ومسكلي وغدا غيغ صفا اخرج ذريه سوداء رئیس تیو اولاد تور کانهم الحمم تاب ویگنی چی داسکار دی فقال للذی فرمائلیو داغ بارکی فی امینی ہی چی دادم علیہ السلام خی طرف تاو دیستو نفس وی الیل جنہ دا کسان دا بجنت دنکوم ولا ابالي فروانكم اذفعال لما يريد او بندگان طول زما عبيد دي مالک چې په خپل مال کې څه تصرف کوي د چا د تپوس اختیار نشتا وقال للذي او فرمایلی او دا غبارکی فی کتفه اليسرى چې هغه د ګسیو کې نروتیو ال النار ویدا با اور تزی ولا ابالی دیت صفت دلا ابالی اس پروان لرم رواه احمد رحمه اللہ او حدیث مسند بزار او تبرانیم ذکر کنے امام ہے سمیوئی ورجالوه رجال الصحیب وان ابي نظر ذابي نظر ن روایت ده د دنمو منذر ابن مالک دا سقد او دا سات تابعين نده دیو ان رجلن یو سړی د اصحاب د نبی صلی الله علیه و الی وسلم نا یقال له ابو عبد الله اغتب ابو عبداللاوی نور د صحابی پتہ نه لګي کوئی جہالت د صحابی دا حدیث او خبر ته ضرر نه ورکي زکه صحابه کرام كلهم عدول طول عادلان دي دا د امت اجماعي فیصله ده. دخل عليه اصحابه وردن نشیو پد مرگری دد یعودونه دد دد بیماری تپوش کولو وهو یبکی او دجڑل حال داده چیغ جڑل فقالو له دی ورطو ما یبکی سشید چی تی پا جڑا کنے علم یقل لک آیا نو فرمائی لیتا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوز من شاربی کا واخلد دی بریتو ندی بریتی لوی لویو دا بریت دلن کا من تبعیزیو ویتا تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینو چی واخ لدخ پلو بریتو ننی ثم اقر رہو اب یادا خبر دا سی برقرارو ساتا یعنی پدی بریتو لندولو امی شوالیو کا حتی تلقانی تردی چی ما سر پا حوز ملاوشی تا سر غیدا وعدہ کڑی وا تس جڑا کے تا سر سغم دے قال دي صحابي بلاو لنا ما ته د دې خبر را کړو ما ته د حبيب خبر یاد دا ولكن سمعت لكن چې ما وري دري دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقول چې فرمایلي ان الله عز وجل الله عز وجل قبض بيمينه قبضه ټکړو په خلاص یو مټه و اخرى باليد الاخرى او بل مټه ډکړو په بل لاس ور يسار او نوي ادبن حديث کې راغلي وکلتا يده هي يمين الله دوار الله سن كما علي خو بشاني خيدي وقال والله فرمایلي هذه لهذه وی دا پا دی خی موٹی کی چی دی دا دا جنت دا پار دی و ها دی لی ها دی او دی بل موٹی کی چی دی دا دا اور دا پار دی ولاو بالی زپروا نکم چی سوک پا کم موٹی کی راغ لی ایمات دا پیغمبر خبر یاد دا خوالا ادری دا جارم پا دی دا دا صحابو شان دی جارم پا دی چی ما تا پتا نشتا فی ایل قبضتین انا چیز کم موٹی کی راغلیم دا دا دی صحابو لوی شانو سرد دمر لوی تقوانا و دا صحبت بابرکتنا لگو را یاری پی دمر غلبا کری چی بشارت تی ایر دے اگر دا سنت سمر برکات دی بریت غزدل سنت تی سوک چې د سنتو نه محروم شو نو دې د ډېر لوی خیر نه محروم ده رواه احمد د دې حدیث روایت کړي ما محمد رحمه الله دبریتو لندول گورا سنت دی دی گیری اگدول سنت دی ادا بدنصیبی چی گیرا خرائی ابریتی لولی پریخی البته دی که دو علماء اختلاف دی چی بریت بسنگ لنده نو بازی وی پا کینچای والا خدا سے والا چی دا سے معلومی گی لکدا چی چا کلکڑی وی امام طحاوی په شرح مانی الاثار کې یو باب تړلې وای باب حلق الشارب ناغ خریل او ته مسنون ویلی او دا مذهب د امام ابو حنیفه د امام ابو یوسف او د امام محمد رحم الله ذکر کړي اې دا غي الفاظ داسي وي قصه حسن دبرت لندول مخدي و احفاؤه احسن و افضل او د دې احفاء نه معنا د حلقه غسه ابي او هدا مذهب ابي حنيفه و ابو يوسف و محمد رحمهم الله تعالى ادي په لګوري دا د احفاء معنا احفاء سل کو يوشه د وی خرایستل تر دې چې حافظ ابن حجر رحم الله وای وی حلق قلول مذهب د امام ابو حنیفه د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمهم الله دے امام طحاویم قلول ته ترجیح ورکړي په لندولو وی د الله حبیب په نسک کې په حج کې د لندولو په مقابله کې کلولو تسکړي ترجی ورکړي وا علامه عینی وای چې دا مشهور شارح دی د امام د بخاری شریف دی وای ګوره ترجمه الباب کې حلق راغله دی حلق نه مراد احفاده احفادی توی دیوشی بیخ کندی کول یعنی پکین چای سر داس صفا کی چه دا حلق و دا کلول و غنتخ کاری علامہ عینی وی احفاس توی وی احفا شعره اذا استاس له حتی یسویر کل حلق وی دوی خی کٹکل لکه د حلق پشان شل باز علماء دی یو کول ته ترجیح ورکړي چا دی بل ته ترجیح ورکړي علامه ابن حزم رحم الله مشهور کتاب دی محلا وی د دنیا په لویو کتابونو کې یو دا کتاب دی ناغی کی هغه صحابه را جمع کړي چې کوم صحابه او ببرید خریل دای نمونه جدیدی صحابی و ببرید سکول خریل می امام مالک رحم الله تدا خبر منسوب دا او کتابونو ری ذکر کړي اغه وای برید بخری نه بلکې دا بکټکای او هغه وی دا خریل مسلره مسلوی شکل بدرنګولو تا او هغه ته بدعت منسوب دی جدید بدعت ویلی خو دې خبره کې لک سوچ پکار دی کوم شی د صحابو نه ثابت وی د دې احفا معنا باز نور علما په حلق سره کړی وی بای صحابو بداسی پا کنجه غشل تا بایی گنی پنوسی استی نتف وی راشو کولو تا پا هر حال مسئله که دا امه کرام و اختلاف ده وی کسو کوئی جزه ایخ خبر دای جید اختلاف نزان رو باسی لکسو که دخریلو پزه پا کنچه وارو وارو والی نوم درستی بازی که دا سی والی جیده شنده پا که سرگن دخکاری او لگ لگ شتا ندام علماء درست گرزولی خدا لوی لوی برید پری خل داد شریعت طریقه ندا تاسو ته دا خپل باب د دې خپل باب خپل را روان دي دا خبر دی په باب تقدیر کې زمنن رااله دګور بریت لندول سنت دی د سید العالمین صلی الله علیه و سلم اسوک چې بریت وګدوک د پریزی او ګیره خریری د رب او د رب رسول دی د الله د رسول حکم د چا حکم دی د الله حبیب د ګیری د وګدولو ا د بریت د لندولو حکم کوم ګلټه روان یو ګیرا لری کو او بریت سکو بریت دا وګدوک د پریزو رواه احمد وعن ابن عباس دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال اخذ اللہ المیثاق اغست واللاغ مضبوط وعدا اباد اخذ پا مانا دا اخرج کنے من زهر آدم اولاد رئیس تیو ده شاد آدم علیه السلام نا بی نعمان دی توادی نعمان وی نعمان لکه ده سلمان پشان دا ده میدان عرفات نا رستو یو زیده ده مکی مکرمی و ده توائف پا منسکی تاراوی چی وی یعنی عرفا ای بی قرب عرفا ورنا وادی نعمان عرفا ندا وادی نعمان د میدان عرفات نرسو یو میدان اوس پکی کل جوړ ده بازارو نیدی ده توائف پلا ربانه یو دیر نیک چڑه و مونگا بخ کی حجنو کی گرزولو نو ما ورتوی چې عرفات لو رسیدو می وادی نعمان را لو خی نا غوی وادی نعمان خو زمون کله ده ډیر نیک سره خکولی ګیرا بیا می ورته واقعیا ذکر کړه خوشاله شوم ما سره تفسیرونه پراته دي دا واقعیا کم د مولای سوره عراف کې دی آیات دلان دي چې نن لړ شم ان شاء الله ګورم په تاسو پکې کې هو تاریخی کار شوه فاخرج من صلبه رئیس تیو داغ دشانا کل ذریت فا اخرج من سلبی کل ذریت طول اولاد زرعها چی اغبا اللہ پیدا کئی تر قیامت پوری فنثرهم بین ایدهی خوار کریو داغ مخیت کذر پشاند میگو وڑو میگو ثم کلمهم قبولن ابی ور سره مخامخ خبرې کړې وي قال الله رب العزت دای ته ویلی ولست بربکم هيا زستا سورب نیم قالو دای ویلو بلا اولنا شهیدنا مونږه گواہی کو پخپل زانونو اقرار کو الله عزکم در صدايات دهانی در کا انت قولو دا چونو وای یوم القیامت پرز د قیامت ان کننا چې بشک مونږان ها غافلین د دین نه خبرو او تقول یا دا چونو وانما شرکا با انا من قبل بشک شرک له زمون مشرانو د دین مخ کې وکنا ذریه من بعد مونږه اولاد او پیدا شوی دین پس افتهلكنا بما فعل المبتنون آیا هلاکه مونږ پاغا چکړی دی باطل پرستو رواه احمد دا حدیث امام احمد ذکر کړي او امام نسائی ذکر کړي او دا حدیث سند ثابت دی او صحیح دی وان ابی ابن کعب دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ روایت تے فی قول اللہ عز و جل فدی قول دا اللہ عز و جل کی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کله چې رئیس یو ستارف د بنی آدم او د شاګانو د دوینا اولاد د دوی قال جمعهم عبی رضی اللہ عنو ای را جمع کل دی درستو نفس فجعلهم ازواجا وی گرزول دی جوڑی جوڑی نارینا و زنانا ثم صورهم بیدی تشکنو نور کل فاستنطقهم ندیر طلب د خبرو کو فتکلمو ندی خبرې کړې هغه چې د الله کمی خوخي وي ثم اخذ عليهم العهد والميثاق او بیا غست ود دوینا عهد او وعده واشهدهم على انفسهم او دې ګواهان کړو په خپل ځانونو باندې او رب کریم فرمایلی ولستو بربکما عزستا سربنیم قالو بلا دیولنا قال فانی اشهد علیکم السماوات السبع گواکم پتا سو اسمانو نا و ولرضین السبع او وزمکی او گواکم پتا سو اباکم ساسو نک آدم علیہ السلام ان تقولوا دا شونوائی پرز قیامت نعلم نعلم بهادا چی منگ پدی پوہنو ایلمو انہو لا الہ غیری پوشی شان دادے نشت دبل دے بادت و بندگی مستحق بغیر زمانہ ولا رب غیری او نرفشت زمانہ بغیر ولا تشرکو بی شین مشرک و ایما سرس شے اینی ساورسلو الیکم رسولی بیشک ازر علی گمتاسو تخفل پیغمبران یذکرونکم دا پیغمبران بتاسو تا یا یذکرونکم را یادی بتاسو تا تاسو تا نصیحت بدر کئی تاسو ته دا پیغمبران علیهم السلام بس کوي یذکرونکم را یادی به تاسو ته عهدی و میثاقی زما وعدا او میثاق وعدین یو مراد دی خو میثاق کې لګ مضبوطواله وی او را لېګم به تاسو خپل کتابونه قالو دی ټول ویلو شاهدنا مونږ گواہی کو بیانکا بیشکت زمونگ ربی او زمونگ الہی لا رب لنا غیرک نشت مونگ تربتا نبغیر ولا الہ لنا غیرک نشت زمونگ الہ تا نبغیر بلسوک ندی اقرارو کپا دی فا اقرو بذالک اقرار کڑو پا دی ورفی علیہم آدمو راپورت کڑشو پا دوی آدم علیہ السلام یا زورو الیہم قتل دویتا فرع الغنی والفقیر نو قتل او پا دیکی مالدارا و فقیر و حسن سورا و دون ذالک خیست شکل والاو دین علاوہ فقال آدم علیہ السلام فرمائلیو ربی رب زمان لولا سویت بین عبادک ولی دی برابر والی ندی کڑ پا مند بندگانو کی چٹول یو شانتی وی قال ان احببت ان اشكر ويزخ وخوم چې زما شکر ادا شي ورع الانبياء فيهم كثيرو پیغمبران په دې خلکو کې مثل السروج په مثل د چراغونو د ډیو عليهم النور په دې پیغمبرانو باندې یو نورو خصو بميثاق اخر خاص کړی شو دای په یو مضبوطی وعده بلې فر رسالت او نبوت چا د رسالت او د نبوت بارک وا او هغه قول د الله دې تبارک و تعالی و اذا خذنا من النبین میثاقهم ومنک الى قول عیسی ابن مریم او دا آیات مبارکه ده د سوره احزاب د سوره احزاب آیات دے کان فی تلک الارواح اغو پدی روحنو کی عام پدی روحنو کیو کان فی تلک الارواح فارسله ویلی گلو دا مریم علیہم السلام تا فحدیسا نو حدیث بیان کړی شوی د عبید رضی الله عنه انه دخل من فیها اے دا روح دخلی د طرفنا د مریم بی بی بدن کې وردن نشو دا دخلی د طرفنا وردن نشو ور ارسله کی ضمیر د تذکیر ذکر کو ادا روح طرف ته ده پر روح کی تذکیر او تانیث دواړه درستی اهل علم لیکلی روح کی تانیث او تذکیر دواړه درستی وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال بينما نحن وپمند دي کی چې مونږه عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره نتذاكر ما يكون او مونږه دیو بل سره ذکر کول دا غس چې سب کیږي اذ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناسا في الله حبيب فرمائل اذا سمعتم بجبل كل شواريد او غربارك زال ام مكاني چاغد خپل زين لری شوی منتقل شوی فصدقوه نو تصدیق کیدا سے ممکن دی وإذا سمعتم برجل أو كلج موارد ليوسڑی واره کی تغیر عن خلقی چه دے بدل شوه دے د خپل خوینا چه غیبان الله دے په تقدیر کی پیدا کړي دے فلا تصدقوه به پدی کی تصدیق مکوئی زکاد تقدیر بدلی دل غیر ممکن دی فانه يسير الى ما جبل عليه دی بزی هغه ستا اخلاق او تا چې پاغي دی پیدا کړی شوی دی تر دې حتى العجز والكيس بس تقدیر چې وی د چا سې لیکلی هغه دا غي نه بدلی نه رواه احمد وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها دا ام المومنین دا دا دی نم دے ہن بنت ابی امیہ دا دا اللہ حبیب دا ابو سلمة دا وفات نفس رضی اللہ عنہ نکابانی اغسطوا ادا په بکی کې دفن دا عمر دغه وخت کې سلورت یا کالو امام زهبي وی یا اخر امهات المؤمنین وفاتا پټول امهات المؤمنین کې دا په اخر کې وفات دا اے څومره امهات المؤمنین دي دا په کې په اخر کې وا د دین ادریس وا دو کم اتیا احادیث منقول لی سورا ادبی بی لی شان و منجمہ کی ددی پا مناقب بانے او ددی پا سیرت بانے یو جمعہ موضوع دی موضوع بانے بیان کرے لی شان و دبی بی قالت بی بی فرمایا رسول الله لا یزال یصیب کمی شوی چی رسی گی تا تا فی کل عام هر کال وجع اغدر من الشات المسمومت دا غد نہ چی زہر پکې چولی شو التی اغا کلت چی تاسو په خیبر کې خوڑل او هر کال د دې زہر بیماری راځي. قال ما سوابنی شیو منها دا اللہ حبیبی ندی رسیدری ما تیو شید دینا اللہ ہو مکتوبن علی مگر دا پمالک لشویو و آدم فی تینی او آدم علیہ السلام لا پخپل خٹا کیو دا غش کلم جوڑ شوینو دا پمخ کی تقدیر کی نکلیو سچ رسی یا تقدیر کی لیکنی نوچی لیکلی دی سب خطاشی رواہ ابن ماجا. او دی سنت کی ابو بکر عنسی دے نولماء لیکلی چی دا ضعیف دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد.